Let's go ahead and pray and we'll read the word today. We'll study the word. Haideți să ne rugăm și apoi o să citim din cuvântul Dumnezeu. Lord, I thank you for bringing us together for this occasion today. Doamne, îți mulțumesc că ne-ai adus împreună aici pentru cu această ocazie minunată. Lord, to dedicate Eliana. Doamne, să dedicăm pe Eliana. But also to dedicate our lives to you, Jesus. Dar de asemenea, o ocazie pentru noi să ne ridicăm, să ne dedicăm viețile noastre ție. That you'd speak to each one of our hearts. Tu să ne vorbești, te rugăm astăzi fiecare dintre noi. That we'd know you more. În felul acesta noi să te cunoaștem pe tine mai mult. That we'd know what it means to be in love with you, have a real relationship with you, Jesus. Noi să putem să cunoaștem ce înseamnă să te cunoaștem, te iubim și să avem o relație cu tine. And that we'd see the brothers and sisters in Christ around us as a blessing, Father. Și Doamne, să putem să vedem pe frații și surorile noastre cei din jurul nostru ca o binecuvântare de la tine. Because that's what we're called to be to one another. Pentru că asta, Doamne, tu ne-ai chemat să fim unii pentru ceilalți. So we just pray that your spirit would teach us this morning. Te rugăm în dimineața asta ca tu să ne înveți prin Duhul tău. In Jesus name. În numele lui Isus ne rugăm. Amen. Amen. So what is family? Deci ce este familia? You know, we can talk about family for a few minutes, a few hours, days, sometimes years. Putem să vorbim despre familie, despre ce este familia, câteva minute, câteva zile, an la rând putem să vorbim despre familie. There are different types of family. Există mai multe feluri de familie. But so that I don't talk for hours and hours dar and hours. Dar ca eu să nu vorbesc ore și ore în șir. I'm just going to focus on three main types of family. O să vă vorbesc despre astăzi despre trei feluri, trei tipuri de familie. And just quickly on two and more on the third. Primele două o să trec mai repede prin ele, dar o să vorbesc mai mult un pic despre cea de-a treia. So the first family that we have is the family we don't choose. Prima familie pe care noi o avem este familia pe care nu ne-o alegem. We're just born into it. We have no choice. Suntem pur și simplu născuți în familia respectivă, n-avem nicio alegere. You know, Psalm 127. În Psalmul 127. From 3 to 5, versetul 3 între versetele 3 la 5. La 5. 127. You can read that. Ok. 127, primele, adică versetul de la 3 la 5 spune: iată, fiii sunt o moștenire la Domnul. Rodul pântecului este o răsplată. Ca săgețile în mâna unui viteaz, așa sunt fiii din anii tinereții. Ferice de bărbatul care își umblă torba cu ei, el nu se va rușina când va vorbi dușmanilor la poartă. You know, we're all born into a family, each one of us, and we don't have any choice of it. Noi ne naștem într-o familie și niciunul dintre noi nu avem alegerea. Nu avem la dispoziție alegerea de cu privire să ne alegem familia. We have no control over the situation. Nu avem niciun control asupra acestei chestiuni. And sometimes it works out great. Uneori lucrul ăsta e foarte bine, adică pică foarte bine. I was blessed with incredible parents. Am fost binecuvântat cu părinți incredibili. I'm thankful for my mom and dad. They raised me up sunt in the Lord. Așa de mulțumitor pentru mama și pentru tatăl meu. Ei m-au crescut în frica de Domnul. Sometimes the what we get isn't so great. Uneori ceea ce practic primim de la început în viață nu este așa de grozav. I know my dad had a very difficult childhood. De exemplu, știu că tatăl meu a avut o copilărie foarte dificilă. He was taught that if you're a boy, you can't cry. You know, can't show emotion. El a fost învățat că dacă ești băiat, n-ai voie să plângi, nu poți face chestia asta. And so anytime he would cry, his dad would beat him. De fiecare dată când el plângea, taxul îl cafea. You know. It was difficult. Era dificil. And you know he went through a lot of pain growing up. În timpul copilăriei lui a avut destul de multe dureri, dificultăți. But when he was 19 he came to know Jesus as his savior in his heart. Însă la vârsta de 19 ani el a ajuns să-l cunoască pe Iisus ca mântuitorul lui personal. You know, and my dad's whole life also, not only could he not cry, he was never told by his dad he loved him. Pe lângă faptul că nu avea voie să plângă, tatăl lui nu i-a spus niciodată te iubesc. So you can't show emotion, you can't be loved. Deci nu poți să arăți nicio emoție, nu poți să fii iubit. Well, my dad came to the Lord and he said I'm going to show my son I love him, I'm going to tell him every day. Când tatăl meu s-a căsătorit, a spus voi arăta fiului meu în fiecare zi voi spune că îl iubesc. And my dad's 66 and sometimes he cries more than me. Și tatăl meu astăzi are 66 de ani și uneori plânge mai mult decât plâng eu. You know, so you know, he had a bad situation, I had a great situation. Deci el a avut, s-a născut într-o situație nasoală, eu am avut o situație excelentă. Most people are somewhere in the middle, you know. Majoritatea oamenilor sunt undeva între situațiile cele două. Some memories of your family are happy and some you want to get rid of. Unele amintiri din familia Da, poți să să amintești cu plăcere, altele pur și simplu vrei să scapi de ele. And then there's the families that we choose to have. Apoi există o familie pe care noi ne o alegem. Proverbs 18:22. În Proverbe 18 cu 22. Go ahead. It says he who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Spune că cel care găsește o soție bună este un lucru bun și este un favor sau un har de la Dumnezeu. You know, and it's funny, many men spend years trying to find the right woman. Știți, interesant că mulți bărbați își petrec o grămadă de ani căutând femeia potrivită. Because men are stubborn and stupid. Pentru că bărbații sunt încăpățânați și we spend years hurting the very blessing that God gave us. Pur și simplu ne chinuim să căutăm binecuvântarea pe care Dumnezeu a spus că ne oferă. Sometimes people get it right. Uneori oamenii se descurcă, aleg pe cineva bun. You know, but it's never easy. Dar situația asta niciodată nu e ușoară. You know, Randy and I, my wife and I have been married 23 years. Soția mea și cu mine, Randy și cu mine, suntem căsătoriți de 23 de ani. And the only thing that gotten us through is Jesus being in the center of our relationship. Pot spune că singurul lucru care ne-a trecut prin toți cei 23 de ani, ne-a ajutat să fim împreună, este Isus, relația pe care o avem fiecare cu El. You know, we've had our fights, but I chose her to be my wife. Am avut dificultățile, luptele, certurile între noi, dar eu am ales-o pe ea, am ales-o iubesc. And she chose me to be her husband. Și am ales pe mine să fiu soțul ei. You know, and so we chose each other. Astfel, la un moment dat, ne-am ales unul pe celălalt. And then there's the families that God chooses for us. Apoi există familiile pe care Dumnezeu le alege pentru noi. And that's the families we're going to talk about today. Și astăzi despre aceste familii vreau să vă vorbesc. So look at Ephesians chapter 2 and read verses 19 through 22. Să citim din Efeseni capitolul 2 versetul 19 până la 22. Deci Efeseni capitolul 2 de la versetul 19 până la 22. You want me to read it first in English? No, I'm fine. Okay. So you know more strangers, that's the... Yep. Așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia pusă de apostoli și de profeți, piatra din capul unghiului fiind Hristos Iisus. În El, întreaga clădire este bine închegată, crește până devine un templu sfânt în Domnul și prin el și voi sunteți zidiți împreună pentru a deveni o locuință în care trăiește Dumnezeu prin Duhul Său. And that's the family we're going to talk about this morning. Astăzi este familia despre care vorbim în dimineața asta. You know, there's no denying that the importance of family, how important family is. Deci pur și simplu nu avem cum să negăm cât de importantă este familia. You know, my wife and my son are my first priorities to me. Deci, pentru mine, soția mea și cu fiul meu sunt primele priorități, sunt pe lucru întâi. When my wife's discouraged, it's a privilege to come alongside of her and encourage her. Când soția mea este descurajată, primul lucru pe care îl fac și un privilegiu pentru mine este să vin alături să o încurajez. When my son gets sick, my wife and I are there to help nurse him back to health. Când fiul meu se îmbolnăvește, soția mea și cu mine suntem exact lângă el ca să putem să-l ajutăm să se îmbolnăvească. But there's a relationship that God gives us with the body of Christ. Dar în trupul Hristos există o relație specială pe care Dumnezeu ne dă. That goes even deeper because it's eternal. Este o relație care merge mult mai adânc pentru că este o relație care va ține o veșnicie. You know, the Bible says that when we come to know Jesus, we're adopted as sons and daughters of God. Biblia ne spune că atunci când noi ajungem să cunoaștem personal pe Isus, noi suntem adoptați, devenim fii și fiice ale lui Dumnezeu. And it talks about in Romans how, you know, the Spirit bears witness that we're the children of God. În Romani, în epistola Pavel către Romani, se spune acolo că Duhul lui Sfânt în noi este cel care aduce mărturia aceasta că suntem copii ai lui Dumnezeu. And that means in Christ we're brothers and sisters to one another. Asta înseamnă că în Hristos noi suntem frați și surori. And it's not easy sometimes. Și uneori nu e ușor lucrul ăsta. You know, but the relationship that God has given us with one another, it costs a price. Dar vedeți, relația pe care noi o avem unii cu ceilalți în biserică a costat un anumit preț. In order to be brought into God's family, Jesus had to die. Ca noi să putem să fim aduși în familia lui Dumnezeu, Iisus a trebuit să moară pentru noi. God gave his son for us to be called sons and daughters. Dumnezeu ne-a dat pe fiul său ca noi să putem să fim numiți fii și fiice ale lui. You know, Jesus' death wasn't something short and quick. Moartea lui Iisus, apropo, n-a fost ceva ușor așa, deci rapid și ușor. It was long and it hurt and he suffered, but he suffered for us. A fost o moarte lungă, plină de suferință, dar el a suferit pentru noi. And even before he died, he said, "Hey, listen, I'm coming because I want you to learn to be together." Și înainte ca chiar Iisus să moară, interesant este că Iisus a spus ucenicilor, "Hey, eu am venit pentru ca voi, if you ca want să mor, to voi be my disciples, să vă iubiți unii pe celălalt. Dacă voi vreți să fiți ucenicii mei, learn to love each other. Învățați să vă iubiți unii pe celălalt. You know, he wants us to learn to get along, learn to be together. El vrea să învățăm cum să ne înțelegem unii cu ceilalți. And I think the most wonderful news about our adoption in God's family is it doesn't depend on us. Și lucrul cel mai frumos despre adopția noastră în familia lui Dumnezeu este că nu ține de noi. Jesus doesn't call the righteous, he forgives sinners. Sorry? He doesn't call the righteous, he forgives sinners. Okay. Deci Iisus pur și simplu nu îi cheamă pe oameni direct neprihăniți, fără pată. El iartă păcătoși. And you know what I love about the Lord? He doesn't look at the outside and say, "Well, you are too ugly." Ce îmi place la Domnul este că nu se uită așa în afară, la exterior, spune, "Tu ești prea rău, mă." I'm just going to pick the pretty people or the people that, you know, everything works on them, right? Eu o să aleg doar pe cei frumoși, așa, doar pe cei care pur și simplu sunt de elită, să zicem așa. For years and years, 45 years, I had lungs that didn't work good and the Lord still loved me. Știți, de exemplu, pentru mine, timp de 45 de ani am avut plămâni bolnavi și Domnul m-a iubit oricum. Because Jesus is concerned with our hearts. Pentru că Iisus este preocupat de inimile noastre. Not this body that we've been given, the heart is what matters. Nu acest trup care ne-a fost dăruit, ci inima noastră este ceea ce contează. One day we'll have new bodies in heaven, but our heart, our spirit will remain forever. Într-o zi o să avem trupuri de slavă. Și Duhul lui Dumnezeu va locui în noi. And God's words for everybody, all of us. Iar cuvântul lui Dumnezeu este valabil și Duhul Sfânt a fost dat până atunci și cuvântul lui Dumnezeu este valabil în fiecare dintre noi. And sometimes we look at each other and we point out and look at the differences. Uneori noi ne uităm unii la alții și începem să ne arătăm cu degetul diferențele pe care le avem. Well, I do this and you don't do that. Ca de exemplu, eu fac asta, iar tu nu faci chestia aia. You know, or you look like this and I look like this and sau de exemplu, eu arăt așa, tu arăți altcumva și we argue. Și ajungem să ne certăm. But those of us who put our trust in Christ, we understand we're adopted as brothers and sisters into one family. Dar cei dintre noi care suntem adoptați în familia lui Dumnezeu, noi realizăm că suntem frați și surori în familia lui Dumnezeu. And imagine if we really took this idea of being brothers and sisters seriously. Și imaginați-vă dacă noi în mod serios am lua acest adevăr că noi suntem frați și surori în familia lui Dumnezeu. You know what would happen if you saw, you know, someone an old woman in the church. De exemplu, ce s-a întâmplat dacă în biserică ai vedea o femeie în vârstă? You know, on her knees praying. Pe genunchi, rugându-se. And alongside her a young girl, maybe covered in tattoos or had piercings in her ears. Și acolo în biserică lângă femeia aceasta bătrână pe genunchi, vezi o tânără plină de tatuaje alături de ea. I think that'd be a beautiful thing. Nu credeți că ar fi un lucru frumos? Because they both love Jesus and pentru that's all that matters. Ambele persoane îl iubesc pe Iisus. Asta e ceea ce contează. You know, what would happen if you had a church where you had a multimillionaire? De exemplu, dacă ai avea o biserică în care ai avea pe de o parte un multimilionar, being discipled by someone that was poor and made just minimum wage. Care este ucenicit și învățat în ale credinței de unul care este sărac și foarte limitat. Because the poor person was more mature in the Lord and they knew the things of the Lord. Pentru că persoana respectivă, chiar dacă e săracă, este mult mai matură și mult mai pregătită în lucrurile spirituale. See, the things of the world are don't matter. Vezi, lucrurile, regulile lumii nu contează. It's the things of the Lord that matter. Ci lucrurile lui Dumnezeu contează. You know, I remember when I used to live here in Romania and our church grew pretty big. Mi-aduc aminte când eram în România, când trăiam în România și biserica noastră la un moment dat a ajuns destul de mare. I was talking to somebody about our work that we did with the orphans here in Romania. Vorbeam cu cineva despre lucrarea pe care noi făceam cu orfanii. And they, you know, their attitude was, "Well, that's a good thing that you do." Și atunci persoana respectivă era, "Da, e un lucru bun, e fain că faceți lucrurile acestea." But, you know, people don't really change. I mean, you know, they're not going to change. Da, știi ce, oamenii nu se schimbă, rămân la fel. And I pointed out three people at the church to them. Și am arătat în biserică trei persoane. And I said, "See that guy? Vezi pe tipul ăla de acolo? You know, he does all the computers and the bulletin and everything." El este cel care face, ne aranjează computerele, el este cel care pregătește buletinul bisericii. biserici informativ. See this other one, he does the Sunday school and does runs the our children's ministry. Și spune, vezi și pe tipul ăsta celălalt, el se ocupă cu școala duminicală, cu copiii, cu școala biblică copiilor. And see that other guy, he's my assistant. He helps me pay all the bills and do everything I need to do. Mai vezi pe celălalt de acolo, el este asistentul meu, el este cel care mă ajută cu tot ce ține administrativ, plătește facturile, rezolvă hârtiile și mai departe. Oh, that's wonderful. What good Christian young men. Mamă, ce tineri frumoși creștini aici. Said they all grew up in the orphanage. Și am spus, toți trei ăștia au crescut în orfanat. Huh, really? They didn't believe me. Sigur, nu am să cred. I said, well, yeah. Da, of course. Cu siguranță. Because see, that's what the Lord does. He changes each one of our lives. Pentru că vedeți, asta este ceea ce face Dumnezeu. El schimbă viețile fiecare dintre noi. You see, where we've come from doesn't matter. It's where we're going that matters. Vedeți, nu contează de unde venim. Contează unde mergem. Our past is done. It's forgiven. Trecutul, God's cleansed am terminat cu el, este rezolvat. Dumnezeu ne-a curățit. And we don't have to live in that past anymore. Și nu trebuie să mai trăim în trecutul nostru. It's the future that matters. Ceea ce contează este viitorul. If the Bible says, if anyone's in Christ, they're new creation, old things have passed away, all things become new. Că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate lucrurile vechi s-au dus, iată că toate lucrurile sunt noi. And there's nothing that Jesus cannot do or will not do in our lives if we're willing to let him change. Și apropo, dacă noi suntem gata să lăsăm să ne schimbe, nu există nimic pe care Dumnezeu să nu poată să-l facă în viața noastră. And though all we might be different people. Chiar dacă from different noi places, putem să fim diferiți din diferite locații, diferite situații, we're all one in Christ Jesus. În Hristos, în credința în El, suntem una. Even if I come from America. Chiar dacă vin din America, apropo. We can still be brothers and sisters. Tot putem să fim frați și surori. Look at Romans 15:1-7 and I'm going to read these scriptures. Împreună cu mine în Romani capitolul 15. Romans 15:1-7. Romani capitolul 15 de la 1 la 7. Însă noi, care suntem tari, trebuie să ne purtăm slăbiciunile celor slabi și nu să ne fim plăcuți nouă înșine. Fiecare dintre noi trebuie să placă semenului său, spre binele acestuia, pentru zidirea lui, întrucât chiar Hristos nu și-a plăcut lui însuși, ci așa cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc au căzut peste mine. Tot ce a fost scris în trecut a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și încurajarea date de Scripturi, să avem nădejde. Dumnezeu răbdării și al încurajării să vă ajute să trăiți în armonie unii cu alții, potrivit cu Hristos Iisus, pentru ca dintr-o singură inimă și dintr-un singur glas să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Hristos, pentru a-L aduce, pentru a-I aduce slavă lui Dumnezeu. I think these verses are really beautiful. Cred că aceste versete sunt extrem de frumoase. I think people often get the idea of the Bible calling us to be one confused. Cred că uneori oamenii când aud despre ce spune Biblia despre a fi una, suntem cam confuzi. God's not asking us all to be the same. He's made us all different. Trebuie să înțelegem că asta nu înseamnă că Dumnezeu ne-a chemat să fim la fel, copii indigo. Different gifts, different personalities. Și suntem diferiți, avem daruri diferite, avem personalități diferite. And you look around, you can see how different people are in this world. Când te uiți în lume, în jurul tău, vezi cât de diferiți sunt oamenii. You look in this room and everybody's different. Dacă te uiți în căperea aceasta, pur și simplu, putem să observăm că fiecare dintre noi suntem diferiți. What the Bible's talking about us is all willing to go in the same direction. We're all living for the same Jesus. Ceea ce Biblia vorbește despre unitate înseamnă că suntem cu toții gata, dorim să mergem în aceeași direcție, în direcția pe care Iisus ne-a dat. Shall have the same passion, the same desire to follow him. Să putem să avem aceeași pasiune, aceeași dorință de a-L urma pe El. To glorify God. De a-L glorifica pe Dumnezeu. And he's the one thing. El este acela, Jesus, that we all have in common. Acel lucru he wants us to have in common. Pe care cu toții îl avem în comun. To live for him. Și în felul acesta să putem să trăim pentru el. And everything else will come after that. Iar celelalte lucruri se aranjează după el. It's always about Jesus. Întotdeauna trebuie să fie despre Iisus. It always has been and always will be. Întotdeauna a fost despre el, el este cheia și întotdeauna va trebui să fie la fel. Knowing God and knowing Jesus and glorifying him is all that matters. Everything else is just a distraction. Tot ce contează este să-L cunoaște pe Dumnezeu, cunoaște pe Iisus. Toate celelalte lucruri sunt distrageri, lucruri trecătoare. And let's focus on verse 7 and then we'll end soon here. În versetul 7, hai să ne concentrăm un pic asupra acelui verset 7 și o să încheiem curând. I love this verse. Îmi place versetul acesta. He says, therefore receive one another just as Christ also received us to the glory of God. Spune, așadar, primiți-vă bine unii pe alții, așa cum v-a primit Hristos, pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu. Now, this verse is so rich in the original language, the Greek language. În limba originală, în textul original, în limba greacă, în care a fost scris acest text, este așa de bogat. Here's what I love about what Jesus says and who he is. Iată ceea ce îmi place despre cine spune Iisus că este el. He said in John 13, 34 and 35. În Ioan 13:34-35. He says, this is what I want to tell you. I want to give you a new commandment. Iisus spune așa, iată ce vreau să vă spun. Vă dau o poruncă nouă. That you love one another. Ca să vă iubiți unii pe ceilalți. As I have loved you, that you așa also love one another. Cum v-am iubit eu pe voi și voi să iubiți unii pe ceilalți. And people will know you're mine. Și oamenii vor cunoaște că voi sunteți ai mei. By how you love each other. Prin felul în care voi vă iubiți unii pe ceilalți. And this word receive, it talks about this. It's a beautiful word. Cuvântul acesta a primi este un cuvânt foarte frumos. As brothers and sisters in Christ, God wants us to draw near one another, to have relationships with each other. Deci în Roman 15:7, cuvântul primiți-vă. Dumnezeu vrea ca să ne apropiem unii ceilalți, să ne acceptăm unii pe ceilalți. To come alongside and help each other. Să venim alături unul de celălalt și să ne ajutăm. To lead each other out of danger, not into danger. Să putem să ne ajutăm să ne îndepărtăm unii pe ceilalți de probleme, de pericole, nu să ne să dăm cu nasul în ele. You know, I tell our church in America all the time. We have a church in America and I tell them, I tell you what, I miss Romania so much. În biserica mea din America, de multe ori le spun lucrul ăsta. Să vă zic de ce îmi place și mi-e dor de România. I say because when, you know, when we started the church here in this building. Le spun că atunci când am început biserica aici în clădirea aceasta, you know, we'd start church at 9:30, I think we did. Începam programul la 9:30. People would start getting here at 9. Oamenii începeau să vină aici pe la 9. And then at 10 at night, I was like, you guys, we have to put our son to bed. You need și to go. Seara la ora 10, ziceam, știți, trebuie să mergem la culcare, trebuie să punem copilul la culcare. And then they said, but we're having so much fun, we're enjoying spending time together. Dar oamenii spuneam, băi, dar distrăm așa de tare, avem un timp extraordinar împreună. So I said, here's the keys, just lock up. Așa că spuneam, iată cheile, când terminați, încuiați. But you see, it was beautiful because people just wanted to be together. Vezi, lucrul ăsta era frumos pentru că oamenii pur și simplu doreau să petreacă timp împreună. And then, and because we gave each other access to one another's hearts. Pentru că în felul acesta ne permiteam accesul unul față de celălalt la inimile noastre. And this is something I think that separates Jesus from every other religion. Și asta este, cred, lucrul care îl separă pe Iisus de toate celelalte religii. You see, Jesus didn't come to start a religion. He came to have a relationship with Iisus us. Iisus nu a venit să înceapă o religie. El a venit să înceapă o relație cu oamenii. You know, this is who our Jesus is, who our God is. Acesta este Iisus al nostru, Dumnezeul nostru. Other gods, other religions are all about what you do for God. Celelalte religii, celelalte Dumnezei sunt tot despre ideea aceasta, despre ce poți face tu pentru Dumnezeu. You know, and there's some crazy things that people say their gods ask them to do. Există lucruri absolut absurde, nebunești pe care oamenii ajung să le creadă că Dumnezeu le cere lor să facă lucrurile. I heard about these Hindus in India who get up, crawl on their hands and knees through rocks and glass to their river, and the more cuts and scrapes they get, the more they honor their gods and goddesses. Am auzit că, de exemplu, un grup de hinduși în India, pur și simplu, cred că până ajunge la râu pe care el consideră sfânt, trebuie să treacă prin tot felul de pietre ascuțite și cioburi, și cu cât sunt tăiați mai rău, ajung mai nenorociți la râu, cu atâta mai bine este și mai plăcut Dumnezeului lor. That doesn't make any sense to me. Pentru mine lucrul ăsta are niciun sens. Another god say, hey, you know, blow yourself up, you know, and hurt other people, and alți, that honors me. Alți Dumnezeu spune, hey, pur și simplu aruncă-te în aer, rănește-i pe alții, fă-le rău altora. Others say, go door to door and tell all these people, and maybe if you tell enough, I'll let you come to heaven. Alți Dumnezei spun, ia-o din ușă în ușă și spune oamenilor regulile acestea, și dacă cu cât mai mulți cred ceea ce vei spune, cu atâta mă voi gândi dacă te las în cer. And that's the problem with religion. Religion is always about what people can do for their gods. Asta e problema cu religia în general. Pur și simplu este vorba despre cât de mult poate să facă oamenii pentru Dumnezeu. But that's the difference with the Bible and with Jesus. Dar asta e diferența cu ceea ce ne spune Biblia, cu ceea ce ne spune Iisus. It's not about what we do for him, it's about what he's done for us. Nu este vorba despre ceea ce facem noi pentru el, este vorba despre ce a făcut el pentru noi. He came down and died on the cross and rose from the dead for us. El a venit la noi, s-a coborât pe pământ și a murit pentru noi pe cruce. He says you don't have to crawl through broken glass for me. El ne spune, I'll carry the cross for you. Nu trebuie să te târăști pe genunchi prin pietre ascuțite și lucruri ascuțite. Eu am murit pentru tine. And isn't it just like Jesus to say, and if you want to love me, if you want to glorify me? Și vă auziți ce spunea Iisus, spune, dacă vrei să mă glorifici pe mine, să trăiești pentru mine, just love each other. Pur și simplu, iubiți-vă unii pe celălalt. Show kindness to each other. Arătați bunătate unul față celălalt. Be a family to one another. Fiți o familie unul pentru celălalt. You know, just do what I did when I walked the earth and loved you, love one another like that. Faceți lucrurile pe care eu le-am făcut atunci când eram pe pământ. Eu v-am iubit pe voi, iubiți-vă și voi la rândul vostru unul pe celălalt. We are called to be different from the world. Noi suntem chemați să fim diferiți de lume. But what's the difference? Dar care e diferența? Jesus says they'll know that you love me by how you love each other. Iisus a spus, ei vor ști, oamenii vor ști că sunteți ai mei dacă vă iubiți așa cum am iubit eu pe voi. Not fighting, not gossiping, not pointing out each other's flaws, but loving and encouraging luptăm, each other. Nu să ne luptăm, nu să ne bârfim, nu să ne sărim unul la gâtul celălalt, ci not fighting, not pointing out each other's problems, but loving each other. Ci să ne iubim unul pe celălalt, să ne încurajăm unul pe celălalt. That's what the world does. They're good at fighting, aren't they? Nu e așa. Asta e lumea, asta sunt oamenii. Oamenii se pricep să bată. You know, they're good at putting each other down and stepping on one another to get to the top. Ajung să fie pur și simplu meseriași, cum să se calce unul pe celălalt, să ajungă cât mai sus. But God has called us to be a family that loves, supports and encourages each other. Dar Dumnezeu ne-a chemat să fim o familie care iubește, care se susține unul pe celălalt. You see, so I am an only child. I don't have any brothers and sisters. Vedeți, pentru mine, eu sunt singurul copil la părinți, nu am frați și surori. But in Jesus I have lots of brothers and sisters. Dar în Iisus am mulți frați și multe surori. You know, I am a husband. Sunt soț. And my wife and I couldn't have our own children. Soția mea și cu mine n-am putut să avem copiii noștri. But we have lots of sons and daughters. Dar avem mulți fii și multe fiice. Because of Jesus. Datorită lui Iisus. And that's what we're here to do today, to come together in the name of Jesus. Și asta e motivul pentru care noi suntem strânși în acest loc aici. And să venim în numele lui Iisus. And that's what Florine will explain in a minute here. Și despre lucrul următor o să explice Florin imediat. Of why we're here together, what we're called to be to one another as a family. De ce suntem în acest loc împreună? De ce suntem chemați să fim o familie împreună? But I want to encourage you, if you aren't a part of the family of God, if you haven't given your life to Jesus, don't wait. Dar vreau să vă încurajez că dacă cumva până în momentul respectiv nu ți-ai dăruit inima ta lui Iisus, nu mai aștepta, n-are rost să aștepți. What do you have to lose? Apropo, ce ai de pierdut? You have nothing to lose and everything to gain. N-ai nimic de pierdut, ai totul de câștigat. Because Jesus didn't come to take anything from us, he came to give. Pentru că Iisus nu a venit să ia nimic de la noi, el a venit să ne dea. He didn't come to take away our fun, to take away our excitement, our happiness. No. Iisus nu a venit să ne ia bucuria, să ne ia distracția, pur și simplu, absolut deloc. He said, "I've come that you may have joy and that that joy may be full." El a spus, am venit ca voi să aveți bucurie și bucuria voastră să fie deplină. That you may have life and that abundantly. Să aveți viață și să o aveți din belșug. And a part of that abundant life is coming together like we are this morning as a family. Și parte din această imagine este să venim împreună ca în dimineața aceasta. And celebrating with our brother and sister. Și să putem să sărbătorim împreună cu fratele nostru și sora noastră. The beautiful life that God has blessed them with. Viața frumoasă cu care Dumnezeu i-a binecuvântat. That beautiful life right there. Viața aia mică frumoasă de acolo. It's all yours, brother. Okay. You want to pray before we okay, let's pray. So, vrei să spui tu, o să începem? See if people are going to come in. Okay, yeah. Go gather people together. Lord, I praise your name. Doamne, laud numele tău. I thank you for your love and grace towards us. Îți mulțumesc pentru dragostea și harul față de noi. Lord, I thank you that, you know, that we have a family that you've placed us in, the family of God. Îți mulțumesc că avem o familie, o familie în care tu ne-ai pus, în familia ta, Doamne. That we're brothers and sisters in Christ. Că suntem frați și surori în Hristos. And that's a deeper bond than any kind of bond. Și asta este o legătură care mai tare decât orice altă legătură. Because it's an eternal bond, Lord. Pentru că este o legătură veșnică. The relationships we have with our brothers and sisters in Christ in this room will last forever. Relațiile pe care noi le avem aici ca în tine, ca frați și surori, sunt veșnice. And that's what we're here for today, Lord. Și de asta suntem noi aici, Doamne. To come alongside our brother and sister. Pentru ca să putem să fim alături de fratele nostru și sora noastră. Dragoș și Maria. Dragoș și Maria. And say that we're here for them. We're involved. Și pur și simplu să le arătăm că suntem alături de ei, suntem implicați în viețile lor. That they're not alone. Că nu sunt singuri. That they have family standing beside them. Că ei au alături o familie care pur și simplu le stă alături. And then although you've given them the blessed privilege and responsibility of Eliana. Și chiar dacă tu le-ai dat această responsabilitate și binecuvântare de a crește pe Eliana. You've blessed us all with the blessing to be involved in their lives. Ne-ai binecuvântat pe toți să putem să fim în acest proces de creștere a ei, Doamne. Ne-ai binecuvântat cu ea. So we pray these things in your precious name, Jesus. Te rugăm aceste lucruri, Doamne, în numele Tău prețios, Iisuse. Amin. Amin.